redukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 sierpnia, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Wiadomo, jak będą wyglądać uroczystości 1 września na Westerplatte. Jest ostateczne porozumienie. Prokuratura zarzuca korupcję kolejnym trzem policjantom ze Śląska, tym razem z Gliwic. Większość Polaków spokojna o swoje miejsce pracy, wynika z badania Work Service. Jest ostateczne porozumienie w sprawie organizacji obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Ogłosili wspólnie prezydent Gdańska i wojewoda pomorski. Jednym z wątków, które dzieliły władze samorządowe i państwowe, było to, kto odczyta apel pamięci, przypomina prezydent Paweł Adamowicz. Stanęło na tym, że obecność harcerzy jest zagwarantowana jak gdyby w osobnym bloku programowym, czyli harcerz odczyta przesłanie. Wojewoda Dariusz Drelich podkreślał, że nie chodziło o niechęć do harcerzy, tylko o ceremoniał wojskowy, który w opinii wojskowych nie pozwala odpowiadać żołnierzom na wyzwanie odczytane przez harcerza. Nigdy nie było żadnego sprzeciwu, wręcz odwrotnie. Wszystkie uroczystości, które są organizowane, no to właśnie stronie rządowej na tym zależy, żeby młodzież, szczególnie młodzież szkolna, brała w tym udział i jak widzimy, we wszystkich tych uroczystościach coraz liczniej bierze udział. Apel odczyta żołnierz, ale odpowiedzą na niego wspólnie żołnierze i harcerze. Trzej policjanci z drogówki z Gliwic zatrzymani. Przedstawiono im zarzuty przyjmowania łapówek od kierowców, podaje prokuratura. To kolejni w ostatnich dniach funkcjonariusze drogówki na Śląsku podejrzani o korupcję. W ubiegłym tygodniu sąd aresztował na 3 miesiące 6 funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy w Żorach, także podejrzanych o przyjmowanie łapówek od kierowców. Zostali zawieszeni. Ruszyły też postępowania dyscyplinarne i administracyjne. Niemal 90% Polaków jest spokojnych o swoje miejsce pracy, wynika z badania agencji Work Service. Stabilność zatrudnienia powoduje, że wiele osób ma wyższą skłonność później do konsumpcji, do wydawania też tych środków, co napędza również gospodarkę. Druga bardzo ważna informacja to, że 45% firm deklaruje jeszcze w tym roku otwierać nowe rekrutacje. Jak dodaje dyrektor do spraw analiz i komunikacji w Work Service Andrzej Kubisiak, 6 na 10 pracowników oczekuje dalszych podwyżek. Jednak jak mówi ekspert, firmy coraz rzadziej będą skłonne podwyższać pensje. Dużo wyżej nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie się poruszać, szczególnie, że także ze strony rządowej przy przyszłorocznym budżecie pojawiają się zapowiedzi jednak delikatnego spowolnienia koniunktury. Jak dodaje, wzrost PKB ma wynieść już nie 5, a 3,84%, podkreśla ekspert. Pilotaż nowoczesnej metody leczenia udarów mózgu ma ruszyć pod koniec roku w kilku ośrodkach neurologicznych w kraju. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie. Doradca ministra zdrowia dr Radosław Sierpiński wyjaśnia, że dotychczas standardem leczenia udaru mózgu było leczenie farmakologiczne. Chodziło o rozpuszczenie powstałej skrzepliny. Teraz będzie ona po prostu usuwana. Poprzez tętnicę udową będziemy wchodzili cewnikiem do układu żylnego i tam ten cewnik będzie wędrował do głowy i krótko mówiąc wyciągał tą skrzeplinę z głowy natychmiast. Dzięki czemu pacjent, który dostał udaru, będzie w stanie właściwie w ciągu kilku godzin bez mała wyjść. Mówimy o leczeniu bardzo zbliżonym do leczenia zawału. Kiedy wchodzimy do naczyń wieńcowych, tutaj będziemy działali dokładnie tak samo, czyli natychmiastowo właściwie będziemy cofać tą skrzeplinę i de facto udrażniać naczynia tętnicze. Koszt leczenia jednego pacjenta to prawie 30 tysięcy złotych. Ministerstwo Zdrowia chce przeznaczyć na pilotaż w ciągu roku około 40 milionów złotych. Pilotaż ma potrwać 2 lata. Objawy udaru to m.in. niedowład kończyn lub ich drętwienie, niewyraźna mowa, zaburzenia widzenia oraz równowagi czy silny ból głowy. W przypadku udaru liczy się szybka pomoc, ważna jest każda sekunda. Ponad 50 tysięcy osób ewakuowano po pęknięciu tamy w środkowej części Mjanmy, dawnej Birmy. Woda zalała okoliczne miejscowości. Zniszczonych zostało 14 tysięcy domów. To był serwis Trójki. Do końca dnia pogodnie, tylko na północnym wschodzie chwilami więcej chmur, przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze. Od 20 do 26 stopni. Wieczorem i w nocy bez deszczu, na północnym wschodzie mglisto. Termometry pokażą od 10 stopni na Podlasiu do 13 w centrum i 15 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.

Republika. No i co? No właśnie. Każda okazja jest dobra, żeby odtworzyć muzykę zespołu Republika, muzykę Grzegorza Ciechowskiego. A dzisiejszy dzień, no, troszkę bardziej szczególny. Gdyby był z nami dzisiaj 61. urodziny, by obchodził. Że ci tak młodo odchodzą od nas i zastanawiają się dlaczego. Dzisiaj, gdyby był z nami 60. urodziny, obchodziłby Michael Jackson. W sprawie tego utworu przed chwilą i tej wersji zapisałem sobie 6 grudnia 1998 roku, bo to było tu, na Myśliwieckiej, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, że ten utwór tak schowany na koniec koncertu i zapisałem sobie, że dla tych 350 sekund, dla tej wersji, warto natychmiast uruchomić aparaturę i przywołać emocje. I tak sobie pomyślałem, przywołamy te emocje dzisiaj. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie, Michał Jakubik przy konsolecie i Grzegorz Zembrowski przy naszym komputerze. A w sprawie koncertów, bardzo chcę sprawdzić i będę miał chyba okazję. 1 września w Warszawie oni będą, a 2 września w Krakowie. I chciałbym zobaczyć, jak na koncercie zabrzmi ta wersja. Ah! Pain of Salvation. Na dwóch koncertach w Polsce, w sobotę będą w Warszawie w Progresji, a w niedzielę w Krakowie w studio. Pain of Salvation, tak na wszelki wypadek przypominam Państwu o tym. No i teraz spróbujemy tak. Ponieważ dzisiejsza tonacja będzie dwutorowa, będziemy sięgali po... może nie będę uprzedzał faktów. Na razie chciałbym, żeby nadstawili Państwo ucha i spróbowali powiedzieć mi, czy głos artysty, wokalisty Państwo rozpoznają. If I want you to cry, I bet your life you're gonna cry. Clean up, put two drops of water in this little doll's eye. So if I get even, what you to me? All I gotta do is break its heart and you'll feel misery. If I want you to cry, bet your life you're gonna cry. Clean up, put two drops of water in this little old eye. So if I get even, watch it to me. All I gotta do is break its heart, you'll feel misery. Nie mogę Państwu powiedzieć, jak się ten zespół nazywa, bo gdybym powiedział, to by rozwiązało za szybko zagadkę. Ale mogę troszkę ułatwić. To jest za chwilę ten sam głos, tylko 54, on często to mówi, 54 lata starszy. Sweet dream, baby. Sweet dream, baby. Sweet dream, baby. How long must I dream? Dream, baby, got me dreaming sweet dreams the whole day. Sweet I ten utwór, proszę Państwa, ja wiem, że Państwo utwór znają doskonale, ale czy w tej wersji go Państwo słyszeli? On się ujawnia na płycie Pojutrze. I to będzie bardzo ciekawy album, o którym artysta opowiada. Może teraz, gdy usłyszą Państwo, jak mówi, to będzie jeszcze łatwiej rozpoznać. On powie tak. Roya Orbisona Dream Baby. To cudowny utwór i wielkie techniczne wyzwanie w moich wczesnych latach, bo Orbison miał bardzo czysty głos i oszczędnie używał wibrata. Dream Baby, Roy Orbison, was another one of those amazing things. For me, a challenge, technically, in the early days, because Roy Orbison had a pure voice and he didn't use much in the way of vibrato. I żeby trafić w nutę, większość wokalistów musi ją trochę podciągnąć. A ta pewność siebie Orbisona zawsze robiła na mnie wrażenie. Starałem się ją naśladować. A sam utwór zachwycił mnie, bo chociaż wydaje się łatwy, to się rozrasta, dochodzą dęciaki. A pod koniec to już prawdziwy rock. Wspaniały klimat. To rozpoznali Państwo? Jedna osoba tak od razu napisała do mnie, adresując minimax@polskieradio, pisane razem.pl. No to przecież Ian Gillan jest. No właśnie. Ian Gillan po 54 latach postanowił nagrać taką płytę, jakiej, no wtedy nie udało mu się nagrać. 200 utworów mieli w swoim repertuarze The Javelins. No i teraz 16 z nich znajdzie się na płycie. A w sprawie Roya Orbisona, ponieważ nie ma przypadku, czy Państwo wiedzą, że 29 sierpnia 1964 roku miała miejsce premiera tego utworu? Jednego z najbardziej znanych z ostatnich 54 lat. What do I see? To Roy Orbison, 54 lata temu, premiera utworu Oh Pretty Woman. Wiem, i jednego z najbardziej rozpoznawalnych przebojów ostatniego półwiecza na pewno. Ian Gillan. Parę tygodni temu mówiłem Państwu, że nadarzy mi się chyba możliwość rozmowy z artystą. I pomyślałem wtedy, może Państwo będą chcieli zadać mu jakieś pytanie. I ja wtedy może będę miał jakieś miłe upominki dla Państwa, jeżeli te pytania przejdą. Ale nie było wielu chętnych. W związku z czym wypytałem go sam. A że artysta był w bardzo dobrym humorze tego dnia, to opowiadał chętnie, opowiadał długo. I dlatego, że opowiadał długo, to ja od dobrych dwóch tygodni tłumaczę i przecinam i znowu tłumaczę. To wszystko się pojawi w niedzielę. Od razu Państwa zapraszam na niedzielną audycję. Ona bardzo będzie ładnie pasować, ten Minimax 2 września, bo to będzie taka audycja, która zamyka 50 lat? Tuż przed 50. rocznicą dnia, w którym przygotowywałem pierwszą audycję dla Państwa z tego cyklu. I tam będą utwory właśnie nowe, ale jednocześnie fantastyczna opowieść Jana Gillana o tym, co się działo. W skrócie on powiedział tak. Ta płyta może nawet kogoś zaszokować, ale trafiła mi się okazja jak grom z jasnego nieba. This may come as a bit of a shock, this record, but it was just one of those opportunities in life, like so many other things, that just comes out of the blue. And it was due to the enthusiasm. Szefowi wytwórni, który z entuzjazmem podszedł do pomysłu. Bardzo jestem mu wdzięczny, bardzo zadowolony, że mogę pokazać, jak to było w tamtych latach. Więc jak mówiłem, to nie jest projekt retro, to jest autentyczny real. I spent, as you probably know, many times in Poland with my friends there, and so it's nice to know that there's a connection, a musical connection. Chciałem podziękować za tyle lat wsparcia. Nie jest tajemnicą, że byłem w Polsce wielokrotnie, także prywatnie. Mam wielu przyjaciół i dobrze wiedzieć, że utrzymujemy łączność, także muzyczną. No to co, przytrzymałem 3,5 minuty zegar dla Państwa. Dobrze, to jest PS, bo świętowaliśmy rocznicę wydania płyty In Through the Outdoor, no ale przecież nie mogło zabraknąć. One voice is clear above the din. Yours is the cloth, mine is the hand that sews time. His is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. All of my love, all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh yes, all of my love to you now. Są takie utwory, które pamiętamy od pierwszego dnia, kiedy je usłyszeliśmy. Ba, pamiętamy nawet, co robiliśmy, gdy te dźwięki zabrzmiały. Myślę, że cały album In Through the Outdoor zespołu Led Zeppelin do nich należy. Ten utwór All of My Love oczywiście też. Ale gdybyśmy zaczęli zbierać takie utwory, ta audycja musiałaby mieć wiele godzin, a nie tylko 40 kilka minut. No ale jeszcze jeden taki utwór teraz bym pomieścił. Dobrze? Też będą Państwo pamiętali, kiedy go usłyszeli po raz pierwszy i jakie zrobił wrażenie. Thank you. Dzień bez Pandory to jest dzień stracony, tak. Zawsze się zastanawiałem, zresztą nie tylko ja, jak to jest mieć urodziny tego samego dnia, co oni. Dziś Michael Jackson, dziś Elizabeth Fraser, dziś Grzegorz Ciechowski. Cały dzień przeczuwam, choć nie piłem sam napojów, nieskończony smak. Przeczuwam inny świat, gdy czuwam, kiedy nie mogę spać. Za oknem pada śnieg, nie szkodzi. Ważne, że chociaż wiem. No i tak by można układać te najważniejsze utwory świata obok siebie? Długo jeszcze. Za chwilę odtworzę dla Państwa dziwadełko. Utwór znają Państwo na pamięć, bo to jeden z najsłynniejszych świata, ale czy w tej wersji? Właśnie odnalezionej. Tak się odnalazło po latach. To była Tonacja Trójki. Piotr Kaczkowski, Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski. A jeszcze informacje dostałem. W tej chwili Basia przyjeżdża na dwa koncerty. 14 i 15 listopada Warszawa, Wrocław. Dziękujemy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Za nami kolejne wycieczkowe trasy po Majorce. Najpierw dotarliśmy na półwysep Formentor. To cel turystycznych wypraw automobilistów i miłośników dwóch kółek. Droga urzeka pięknymi widokami, ale do łatwych nie należy. Strome serpentyny przecinają położony na północy fragment Serra de Tramuntana. Fantastycznie wyglądają wysokie klify schodzące do morza i rozciągająca się dzika przyroda. Zatrzymaliśmy się oczywiście na punktach widokowych. Pierwszy to Mirador des Coloner, z którego można obserwować małą wysepkę. Największe wrażenie robi jednak na wszystkich Cala Figuera. Widać stąd kraniec półwyspu z latarnią morską. Dotarliśmy do niej. Została zbudowana w 1860 roku.